osób liczyło, że kiedykolwiek je doczeka, ale jednak Kate Bush postanowiła wrócić na chwilę na scenę. Zagrała serię niesamowitych widowisk. Jedną z części tego no właśnie widowiska, bo to było raczej przedstawienie teatralne niż taki zwyczajny koncert, była prezentacja suity Ninth Waves, czyli drugiej strony albumu Hounds of Love w wersji takiej niesamowitej, powiem tak. Właśnie tam na scenie pojawiło się coś na kształt wody, coś na kształt oceanu, morza. Tego już nie pamiętam w tej chwili dokładnie, ale w każdym razie Kate Bush wtedy przepięknie interpretowała te piosenki, które w tak poruszający sposób śpiewała na płycie Hounds of Love. To dzisiaj fragmencik tego właśnie koncertu. On na szczęście został zarejestrowany. Do tej pory dostaliśmy tylko i wyłącznie zapis audio Before the Dawn, ale mam nadzieję, że kiedyś także dostaniemy obraz, bo wiem, że całość była również rejestrowana kamerami. Waking the Witches, Kate Bush. Wake up. You must wake up. Wake up, man. Wake up, child. Pay attention. Come on. Wake up. Wake up, love. You should make the night, but see your little lights alight. Stop your lying. Get up. Can you not see that little light up there? Wake up, Sylvia. You won't believe. Dreams and hope. Waking the Witch. Postanowiłem wybrać akurat ten utwór w tej koncertowej wersji, bo mam wrażenie, że ta wersja prezentuje się jeszcze bardziej efektownie niż na albumie studyjnym Hounds of Love. A koncert, no cóż, jeśli miałbym wybrać jeden z tych, który zobaczyłem w życiu jako ten najważniejszy, to bez wątpienia właśnie był występ Kate Bush w Londynie. Powoli wychodzimy z wielkich zbiorników wodnych, ale zanim, to jeszcze o swoich doświadczeniach pływania opowie nam David Sylvian i grupa Japan. Experience of Swimming. Powiedziałem, że opowie, no ale dźwiękami przecież też można opowiadać. I to jak pięknie. Grupa Japan potrafiła to zrobić w sposób niezwykły niejednokrotnie, więc z wielką przyjemnością wracam do ich muzyki regularnie. A teraz, skoro już wyszliśmy z morza, wyszliśmy z oceanu, z rzeki, stanęliśmy na suchym lądzie, no to Chyba nic nie pozostało innego, jak spojrzeć w niebo i zobaczyć, że zaczyna padać. Here comes the rain again, Eurythmics. Here Comes the Rain Again, Dave Stewart, Annie Lennox i oczywiście Eurythmics. Jeśli ktoś do nas dołączył przed chwilą i z niepokojem wyjrzał za okno, nie, to nie była zapowiedź pogody na dzisiaj, a po prostu do godziny 6 prezentuję dla Państwa piosenki z różnymi tematami związanymi z wodą. A skoro tak, skoro pojawił się deszcz, to teraz w Królestwie Deszczu powita nas grupa DD z udziałem Sinead O'Connor. I know some things going on. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Czasie. Wyjrzałem za okno. No, na horyzoncie powoli słońce daje o sobie znać. Ptaszki ćwierkają, więc wygląda na to, że dzień zapowiada się całkiem ładny, ale potem zerknąłem na prognozę pogody i okazuje się, że jednak deszcz może się dzisiaj pojawić. Więc mam nadzieję, że nie wywołałem go niechcący. Jeśli tak, to przepraszam Państwa, ale ja przynajmniej lubię czasami, jak popada. Zostajemy przy temacie deszczu i teraz sięgniemy do płyty, która nigdy nie wyszła. W 1985 roku grupa Rezerwat zarejestrowała materiał na drugi album, ale ostatecznie zrezygnowali z jego wydania. Na szczęście pozostał w archiwach radiowych. Nie wyjdę na deszcz. Rezerwat. Thank you. rezerwat. michal.kirmuc@polskiradio.pl to adres, pod którym cały czas czekam na Państwa korespondencję. Grupa Rezerwat nie chciała wychodzić na deszcz, ale Phil Collins na przykład chyba bardzo lubi. Przynajmniej kiedyś tak o tym śpiewał w utworze I Wish I Could Rain Down. Phil Collins. I wish it would rain down. Phil Collins ze wspaniałej płyty But Seriously. Jeden z tych kolejnych utworów dzisiaj w audycji pokazujący niezwykły kunszt Erika Claptona, który tutaj wsparł na gitarze perkusistę grupy Genesis. Powoli kończymy temat deszczu, ale jeszcze głos zabierze Freddie Mercury i grupa Queen. Twój każdy dzień jest pełen słońca, ale w każdym życiu musi spaść trochę deszczu. Rain must fall, Queen. Fall. Grupa Queen to był rok 89. Album The Miracle. Niezwykle udana płyta, no ale rozpoczynająca ten okres, gdy grupa Queen już nie grała z wiadomych powodów koncertów. Deszcz przestał padać i warto czasami, nawet jak pada, spojrzeć, co jest ponad chmurami, bo czasami warto myśleć o tym, że nawet te najgorsze dni, najgorsze deszczowe dni, ale nie tylko, po prostu miną. Marillion. Lessons from the last times. said that they could talk. They could always talk. Deceit stirs in them now for reasons good as well as bad. But he wants so much not to live another lie, to be free and high. Tak pięknie grupa Marillion przypomniała nam, że warto dostrzec błękitne niebo ponad deszczem. To był finał przedostatniej płyty Sounds That Can Be Made, moim zdaniem jednej z najbardziej udanych płyt w dorobku tego zespołu. No i czekam. Czekam na Marillion Weekend, to w przyszłym roku w Łodzi, z tego co wiem. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzone 2 godziny. Dzisiaj było deszczowo, no bo lany poniedziałek. Mam nadzieję tylko, że już mam trochę dosyć tej wody, że uda mi się dotrzeć do domu suchą stopą. Na koniec jeszcze jeden utwór przypominający, że każdy przypływ kiedyś się cofa, czyli Roger Waters. Audycję zrealizował Maciej Załęcki, ja nazywam się Michał Kirmuć i cóż, no, życzę Państwu pięknego tego ostatniego dnia świąt. Really threw my head into the crowd. I felt I had used up my quota of yearning. Used to looking on the children at night in the glow of their diamond-dug light and frightened myself with the thought of my little ones burning. Exclusive to moonshots and world title fights. Jesus Christ, imagine what it must be earning. Who is the strongest? Who is the best? Who holds the aces, the east or the west? This is the crap our children are learning. Technology sword in the hands of the warlords.